У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у тальку. Падзеі 19 снежня на сталічнай плошчы Незалежнасці закранулі немала людзей, якія на той плошчы ў той вечар і блізка не былі. У сярэдняй школе мястэчка Талька не працягнулі кантракт са старэйшай настаўніцай гэтай школы Натальяй Ілініч, якая зрабіла і для школы, і для Талькі вельмі шмат. Чаго варты школьны музей, ці сайт, прысвечаны гісторыі Талькі, ці бардаўскі фэст, на які збіраюцца барды ў кастрычніку. Мяне гэтая навіна расхвалявала асабліва, бо я ведаю спадарыню Наталлю не першы год, да настаўніцкай пенсіі Ілініч заставалася прарабіць 6 месяцаў. Я сяджу ва ўтульнай хаце Наталлі Ілініч. Вялікі пакой больш нагадвае бібліятэку. Гаспадыня яшчэ ніяк не можа звыкнуцца з тым, што ёй ужо не трэба ісці на працу. У мяне такое адчуванне, што гэта расправа, сапраўдная расправа за іншасць, як бы, іншае разуменне свету, іншыя палітычныя погляды. А вы спрабавалі падоўжыць гэты кантракт? Так, я ж пісала, адразу ж я напісала, што не згодна і прашу прадоўжыць. Но мне нічога не адказалі на гэта. Просто ўжо быў выдадзены загад аб звальненні. Дырэктар кажа, што я дрэнна журнал запаўняю. Не навучыла за 25 год школьныя журналы добра так пісаць. Канешне ж, гэта не можа быць прычынай сапраўднай для звальнення. Калі б вам далі дапрацаваць да ліпеня месяца, калі вам споўнілася бы 50, вы бы... Ну, я б ўжо магла мець невялічкую хаця б пенсію і шукаць нейкую прыпрацоўку або займацца вот агрэкатурызмам. Я збіраюся гэта рабіць. А цяпер зусім ніякіх крыніц у мяне існавання няма. Таму што агрэкатурызмам, у прынцыпе, я яшчэ займацца не магу. Вы бачыце, у якім стане. Дом не даведзены, рэканструкцыя толькі пачата. Яшчэ вот я прасіла крэдыт на агрэкатурызм, і мне ўжо згоду далі. Але ж гэта ўсё вылічвалася з маёй зарплаты, а раз зарплаты няма, то і крэдыт я страчваю, гэта не атрымаю. Вось, карацей, ўсё ляціць да гары нагамі. На дарозе да школы мне сустрэўся маладзён у навушніках. Цікава, што думае старшакляснік пра гэтую гісторыю. Вы не знаеце такую Наталлю Ілініч? Знаю. Я на вас вучыла. Ну. А за што ее звольнілі? Не, вот это я не знаю. Яна добрая настаўніца ці... Хорошая. Хорошая. Конечно. А новая настаўніца як вам, которая заменіла? Ну так, не то. Хуже. Талькаўская школа – драўляная, тёплая, паваенная будыніна. Яна кожны верасень знаходзіцца пад пагрозай закрыцця, бо вучняў штогод меней. Дырэктарка школы Наталля Меркуль, якая не працягнула кантракт з Натальяй Ілініч, падаравала мне адну хвіліну са свайго загружанага графіку. Спадарыня Меркуль у размове пра Ілініч трымаецца ўпэўнена, вачэй не адводзіць, як чалавек, які не пакутуе ад згрызотаў сумлення. У гэтай школе спадарыня Меркуль не працавала і году. Наталья Вікторовна, ці згодны вы з тым, што настаўніцу Ілініч звольнілі па палітычных матывах? Нет. Нет. Нет, я не згодна. Чому? Я как руководитель учреждения образования зволила по окончанию контракта ее. Ты была у ее магчымасць гэты контракт протягнуть? У нее лично была. Она не выкарыстала ее. Это магчымасць. Ты задовольняла я на вас як работница? Не задовольняла. А что ей можно поставить у вину? Не зусім дакладна выкананне патрабаванні дырэктара школы, ігнараванне парад дырэктара школы як наймальніка. Ну і недобрасублінныя адносіны да вядзення дакументацыі і некарэктныя паводзіны на агульнашкольным мерапрыемстве. Всё, прабачце. А мачта на хабі. у чым сапраўдная прычына, што талькаўскіх дзяцей гісторыі будуць вучыць іншыя настаўнікі. Наталля Ілініч лічыць, што прычынай паслужыў вобшук у яе хаце, які ладзіў КГБ. Менавіта вобыск стаў штуршком. Канешне, гэта ўсіх напужала, і ў вёсцы людзей, суседзяў. Вось, і ў калектыве дырэктар адразу сказала, што вот за обыска я не працягваю з вамі контракт. Я баюся, бо, значыць, у вас праблемы з законам ёсць. Вы незаконапаслухмяны грамадзянін, а настаўнік павінен быць законапаслухмяным. Вы адчуваеце зараз нейкую салідарнасць з вамі? Так, безумоўна, вельмі моцную салідарнасць. Вот я адчуваю з боку, ну, сваіх сяброў. Газета «Народная воля» вельмі падтрымала мяне. Вось гэты артыкул Марыі Эйсмант, добры такі, ён усё расказаў людзям. Я нават бачу, што як тут людзі, вот, як яны яго прачыталі, яны змянілі адносіны да мяне. І сярод бацькоў ёсць людзі, якія мяне разумеюць падтрымліваць, вучні мае былыя. Дарэчы, яны звярталіся да дырэктара таксама з просьбай прадоўжыць гэты контракт. У эфіры «Радыё Свабода». Пры мікрафоні Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў тальку. Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі. Онлайны. Дыскусіі. Фота. Відэа. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаем. Эфіры «Радыё Свабода». Пры мікрафоні Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў мястэчка Талька. Я нарадзіўся тут на 5 стагоддзяў пасля Францішка Скарын. А цяпер давайте паслухаем Ніну Пузыну, маці аднаго з вучняў. Я яе як педагога, я яе уважаю. Таму што ўсё, што яна тут рабіла з дзецьмі, як яна займалася з імі, ўсё на маіх глазах. Педагог, я считаю, что он должен любить своих детей, должен любить свою работу. Вот она любила свою работу. Она историк, вот она все время гляжу у похода с детьми. Приходит сын, а где вы были? Ой, мы были у Матевичах, мы были у Каменки, мы к людям старым заходили. Сколько тропинок исходили они с детьми. У походах и собирали все эти материалы, все. Сама Ніна галасавала на апошніх выбарах за Лукашэнку і не з'яўляецца ідэйнай паплечніцай Ілініч. За то, што чалавек другія взгляды, яго ідэйныя взгляды, і з-за гэтага вот з работы вышвырваць, што яна тут бамбіла, што-небудзь, ці яна тут становілася на перакростку, дзе-небудзь агітіравала, ці яна што-небудзь там та самая. Но она шкло нідзе не разбівала железом. Нічого она не рабіла, не біла, не граміла, не стаяла тут на перекрестке, ні флагами не махала, ні все. А цяпер паслухаем былых вучняў Наталлі Ілініч. 30-гадовая Алена Шамак гадуе сёння дваіх дзяцей. Самае цікавае, што яна ў нас не гісторыю выкладала, а геаграфію. Інтарэс вызывала ўсё. Мне, я нават і па літаратуры некія чытала кніжкі беларускіх пісьменнікаў, помню Караткевіча, для сябе тады адкрыла. Вы Караткевіча чыталі пасля эканамічнай геаграфіі? Да. Яна была настаўнікам, вот настаўнікам, якому дзянуліся дзеці. Но хацелася пашырыць свае веды. У мяне вот зараз двое дзяцей, і я просто марыла б, каб вот у іх быў такі настаўнік, як калісьці была у мяне, потому што гэта вельмі важна, што гэта на ўсё жыццё. Другая вучаніца Ілініч Алла зараз выкладае беларускую мову і літаратуру ў адной са сталічных школ. Па яе словах, настаўніцай яна стала, дзякуючы Ілініч. І тым больш, што у нас у класе было 12 чалавек, з гэтых 12 і палова класа паступілі ў інстытут без усялякіх. То есть гэта 50%, гэта да, гэта вельмі трывалыя надзейныя настаўнікі. Гэта яе. Яе заслуга, канешне, адназначна. І што страціла Тальковская школа з яе звальненнем? Ну, я думаю, што, канешне, не разумею тых настаўнікаў, якія не падтрымалі. Не падтрымалі, вось, яны у галаве не ўкладваюцца думкі, як так можна чалавек, які столькі. Гэта такі адметны крок назад усёй гэтай школы. Я думаю, ўжо не будзе нават задавальнення туды заехаць і з кім пагаварыць. У адным Алла не мае рацыі. Мне пашчасціла пагутарыць з настаўніцамі талькаўскай школы, і салідарнасць яны праяўлялі. Што ты думаеш? Сядзенне што ты ўсё? Яна можа аднавіцца на працы, як вы думаеце? Ці ў неё няма шанс? Мы надзеемся на гэта. Можа, ты должен быць прыказ сверху, чтоб я аднавіцца. Всё. В каком смысле она обновится? Если только суд решит, потому что я сомневаюсь, что так кто-то решит по-другому. А коли собрать некие подписи, вы бы подписали? Ну и что? А мы подписались. Мы подали уже. Так? Да. Ну ты ничего не поможешь. И сколько бы ни говорили хорошего, это... Ой, ну я не знаю. И Наталья это не разумеет. Ну и вы, наверное, все тоже это не разумеете. Короче, чем больше поднимать шуму, тем горше, вы так хочете сказать? Нет, поднимайте шум, чтобы наверхах было шумело. Но у нас этот шум ничего не даст унизу. Мне особисто больше за все крануло то, что не дали допрацовать до пенсии этой наставницы. И нас это крануло. Нас это так само это крануло. Нас это так само крануло. Напэўна, бліжэйшым часам настаўніца Наталля Ілініч у сваю школу не вернецца. І не думаю, што з-за недобрасумленнага вядзення дакументацыі. Помніце, як год таму начальніца Менскага абласнога ўправлення адукацыі Таіса Данілевіч спрабавала ачысціць школы ад настаўнікаў-прыхільнікаў БНФ? Ці адчуваеце вы асабістую непрыязь да Наталлі Віктараўны Меркуль? Не, не адчуваю асабістай непрыязі. Я разумею, што яна толькі, ну, як бы, ну, я не знаю, свістулька. Інструмент нейкі, на якой вось гэта сістэма вот, выконвае тую функцыю, каторая ёй належыць рабіць. Яна, напэўна ж, даражыць гэтай сваёй працай. Паэтому ёй трэба было ці самой сыходзіць, ці мяне звольніць. Вось, канешне ж, ёй проста не хапіла мужнасці, каб адмовіцца тую справу рабіць брудную. Ну, хіба ж можна крыўдзіцца на людзей, што ім не хапіла мужнасці. Не ўсе ж героі. Вядома, героямі ўсе быць не могуць, але ці шмат трэба было гераізму спадарыні Меркуль для таго, каб даць дапрацаваць настаўніцы да пенсіі? Ці шмат гераізму трэба было начальніцы аддзела адукацыі Пухавіцкага райвыканкама Татяне Чарнышовай, каб прыпыніць ініцыятыву на мястах? І ці шмат трэба часу, каб прозвішчы Данілевіч і астатніх з'явіліся ў пачэсным еўразвязаўскім спісе неўязных? В эфире «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у местечко Талька. До новых подорожжаў и сустрэч у эфиры с вами был Змітер Бартосик.